niepełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 3 tygodnie do wyborów parlamentarnych. O bezpieczeństwie Polski mówił w Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie opozycja przedstawiła kandydatów do Senatu. Mariupol będzie żyć jako część Ukrainy. Wyzwolimy też Melitopol, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. 700 kilometrów pokonają lubelscy naukowcy w Lublinie. Lubelscy naukowcy w ramach projektu Siedmiu Rzek pomogą wyznaczyć rowerowy szlak do Wilna. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Gdyni, że celem polityki obronnej jest budowa potężnej armii, która ma odstraszyć, przekonać Rosjan, by nie zaatakowali. Podczas wojewódzkiej konwencji wyborczej PiS lider partii rządzącej dużą część swojego wystąpienia poświęcił bezpieczeństwu. O szczegółach Karol Surówka. Jarosław Kaczyński powiedział, że w czasie ataku hybrydowego Polska była gotowa i podjęła odpowiednie działania. Wicepremier zarzucił opozycji, że w czasie tamtego kryzysu zabrakło jej solidarności. A przecież w naszej historii po 1989 roku takie wypadki się zdarzały. Wtedy jeszcze te zasady uznawano. To, co zrobiła Platforma Obywatelska, to jest zniszczenie tych zasad. Jarosław Kaczyński w Gdyni nazwał opozycję ośrodkiem antypolskim, który wykazał się w przeszłości niebywałą niekompetencją. Polityk skrytykował też film Zielona Granica Agnieszki Holland. Jego zdaniem to próba dyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej. Pani Holland jest też powiązana z różnymi wpływowymi środowiskami. Tą opinię rzeczywiście można popsuć i ona to cynicznie robi. Jarosław Kaczyński zarzucił opozycji również kłamstwo w kwestii afer, których mieli dopuścić się politycy PiSu. Wicepremier zaznaczył, że nieprawidłowości było mniej niż twierdzi Platforma, a gdy miały miejsce, partia wyciągnęła z nich konsekwencje. Karol Surówka, Polskie Radio. Politycy partii opozycyjnych przedstawili w Krakowie swoich wspólnych kandydatów do Senatu w ramach Paktu Senackiego. To porozumienie między partiami i klubami koalicyjnymi, które uważają, że w wyborach trzeba iść jedną ławą. Kandydatami do Senatu z Krakowa są Bogdan Klich i Jerzy Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej. Senator Klich powiedział, że w Polsce jest wiele rzeczy do naprawienia. Demokracja jest bardzo zagrożona. Trzeba ją przywrócić, bo to jest najważniejsze, co udało się wywalczyć po 1989 roku. Trzeba także przywrócić miejsce, właściwie miejsce Polski w Europie, bo Polska jest za sprawą PiSu zmarginalizowana w Unii Europejskiej. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum. Jego 4 pytania dotyczą unijnego mechanizmu relokacji uchodźców, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego i sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Mariupol i Melitopol zostaną wyzwolone, zapewnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oba okupowane miasta są wśród tych ukraińskich miejscowości, które obchodzą w czasie weekendu swoje święta. Wśród tych 17 miast to są miasta wolne i takie, które trzeba wyzwolić z rąk rosyjskich okupantów, napisał prezydent Zełenski w mediach społecznościowych. Granica między Ukrainą i Rosją to nie tylko precyzyjna granica państwowa na mapie politycznej, ale też granica w ludzkiej duszy. Ukraińcy nie idą po cudze, lecz odzyskują swoje, zaznaczył ukraiński prezydent. Belgia pracuje tymczasem nad planami wysłania F-16 na Ukrainę. W tej sprawie rząd w Brukseli zmienił zdanie. Beata Płomecka. Myśliwce F-16, którymi dysponuje belgijska armia, są wysłużone. Część z nich ma około 40 lat. Jak tłumaczył początkowo rząd w Brukseli, zbyt wiele przelatanych godzin. Teraz jednak premier Alexander De Croo przyznał, że rozważane są różne możliwości przekazania maszyn Ukrainie. Belgijskie Ministerstwo Obrony sprawdza stan myśliwców i ma zdecydować, czy na przykład zostaną one wykorzystane do szkolenia ukraińskich pilotów, szkolenia z obsługi technicznej lub jako części zamienne. Wtedy pierwsze maszyny mogłyby zostać przekazane Ukrainie w przyszłym roku. Natomiast, jak informują belgijskie media, okres użytkowania kilku F-16 dobiegnie końca dopiero za kilka lat i mogłaby otrzymać je Ukraina, ale najwcześniej w ciągu 2-3 lat. sumie belgijskie siły powietrzne mają 45 samolotów F-16. Stopniowo mają być one zastępowane myśliwcami F-35. Pierwsze z nich Belgia ma otrzymać w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 700 kilometrów mają do pokonania naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. To w ramach projektu Siedem Rzek, który ma wyznaczyć rowerowy szlak między Lublinem a Wilnem. Trasa przebiega przede wszystkim przez tereny cenne przyrodniczo, mówi dr Adam Lesiuk. Między innymi Dolna Dolina Wieprza, Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy. Po stronie litewskiej też mamy jeden z parków narodowych, Dżukijski Park Narodowy. Trasa została wyznaczona tak, żeby nawiązywała do historycznych handlowych szlaków, między innymi szlak Jagielloński, Gościniec Litewski, a jednocześnie, żeby była takim uzupełnieniem tych szlaków lokalnych i regionalnych, które są już wytyczone. Naukowcy do 1 października przejadą przez 7 dolin rzecznych: Bystrzycy, Wieprza, Bugu, Narwi, Biebrze, Niemna i Neris na Litwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator i Mariusz Dąbrowski. Autostrada A1 niestety bez zmian. Przy wjeździe na autostradę w Rusocinie czeka się kilkanaście minut, stojąc w korku na jezdni w stronę Łodzi. Autostrada A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz na 385 kilometrze po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Raz jeszcze A2 od zjazdu z węzła Grodzisk Mazowiecki po Koszalec przed Pruszkowem. Spowolnienie i korek na jezdni w stronę stolicy. Autostrada A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód na 216 kilometrze. Po zdarzeniu 6 autosobowych, zdarzeniu, w którym 5 osób zostało rannych, wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic, ale trzeba i można korzystać z objazdów drogami wojewódzkimi 403 i 401. Trasa S11 między węzłem Poznań-Rokietnica a węzłem Poznań-Napachanie na 9 kilometrze. Po zdarzeniu 2 autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Trasa S19, węzeł Sokołów Małopolski, 449 kilometr. Tu doszło do kolizji dwóch autosobowych. W efekcie jest zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa i droga numer 32, odcinek Sulechów-Kargowa na 74 kilometrze w Sulechowie. Doszło do kolizji 3 autosobowych. Trasa jest zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Zimna noc na Pomorzu, będą tylko 4 stopnie. 10-11 pokażą termometry w centrum. Do 14 stopni na południowym wschodzie, słabe i zanikające opady deszczu na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Michał Żołądkowski. Dzięki wielkie. Dobry wieczór. Pytanie do państwa. Kto z państwa ma ochotę na dołuszną rozkosz? Ręka do góry. Najlepiej dwie. To jesteście państwo we właściwym miejscu. Proszę państwa, jesteśmy w studiu Agnieszki Osieckiej, ale jednocześnie, tak jak było słychać również na antenie programu trzeciego, lato niby się skończyło, to astronomiczne, kalendarzowe, ale na pewno nie muzyczne. Ono się skończy mniej więcej za godzinę fantastycznymi dźwiękami wypełnionymi tę salę. To jest tak, końcówka lata z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przede wszystkim też programem Trzecim Polskiego Radia. Artysta, który tutaj się pojawi, już panowie są tutaj, którzy razem z nim grają, czyli zespół, No, obdarzony fantastycznym głosem. Można powiedzieć, zresztą u nich wszystkich, to jest pasja, talent, namiętność. Zgadzacie się? No jak najbardziej. Proszę Państwa, zapraszamy na akustyczny koncert tego dżentelmena, który już się pojawia. Piotr Cugowski. Brawo! Sali, w studiu imienia pani Osieckiej, my i słuchacze oraz widzowie, jak to pokazuje znak czasów. Przedstawię zespół. Jarek Hilkiewicz, gitara. Wielkie brawa. Borys Sawaszkiewicz, klawisze i wokal. Wielkie brawa. Widzę, że ciepło już. Ale wytrzymałeś jeden utwór w marynarce, to się chwali. Wielkie brawa dla ciebie. Wojtek Karel, gitara basowa. Tomek Nawrocki, perkusja. I wy, wielkie brawo. Witamy po półtora roku. Mieliśmy to szczęście grać koncert w marcu tamtego roku. Witamy starsi i przystojniejsi. Mam nadzieję. Zagramy teraz utwór, który nosi tytuł Kto nie kochał? Kto zna rękę do góry? To będziemy razem śpiewać. Uwaga. Kto nie kochał ani raz, nie wie jak bywa ciężka łza ostatnia, ile waży gniew. Miłość niczym wojna jest, zacząć tak, ale skończyć je niełatwo. Przed sobą przyznać się. Miłość jak narkotyk jest, zacząć tak, ale skończyć je niełatwo, gdy nie wszystko gra. Śpiewamy głośno. Kto nie pierwszym jest i będzie tak jak nikt. Każdym z nas złudzenie wciąż trwa, że właśnie noc jest początkiem dnia. Głośno śpiewamy. Nie kocha. bardzo. Wielkie brawa dla was. Jako że gramy w przeciągu krótkiego czasu w tym pięknym studio drugi koncert, postanowiliśmy zagrać na tym koncercie dwa nowe utwory. Oto pierwszy z nich, Syzyf. Ręce do góry, śmiało! Plan. Mam na nowy ład. Stawiam cel i bez wahania zmierzam tam. Ślepo wierząc, że w końcu radę dam. Słychać pierwszy gong, wyprowadzam cios. Nie słucham nikogo, choć opływam nos. Mewy swego wciąż chcę. Stresujący dzień. Naprawdę stresujący. To wyjątkowy dzień z dwóch powodów, ale o tym drugim powodzie powiem później. No tak. Ten utwór graliśmy pierwszy raz w odsłonie akustycznej, czyli to była absolutna premiera w tym wykonaniu. Oraz będzie drugi utwór, którego nigdy wcześniej nie graliśmy na żywo. I to będzie wyzwanie duże. Okej, jedziemy dalej. Za szkłem. krótką chwilę zatrzymany czas. Nic nie jest ważne, tylko ty i ja. Nie wiem, kim jesteś, lecz wiem, czego chcę. Będziesz moim początkiem, przebudzeniem i snem. Cały mój świat znika za szkłem, gdy nie ma ciebie. Gdziekolwiek spojrzę, widzę twoją twarz. Naiwny głupiec, tak to właśnie ja. Jestem odbiciem w lustrze, bez nadziei, bez szans. Cały mój świat za szkłem, gdy nie ma ciebie, niewiele wart. Każdy mój dzień, cały mój świat znika za szkłem, gdy nie ma ciebie. Ciebie. Oh, oh, oh, oh. Wielkie dzięki. Bardzo wam dziękujemy, kochani, to ogromny przywilej grać dla was, grać dla publiczności, spotykać się z wami. Tego tak bardzo brakowało podczas tej nieszczęsnej pandemii, która, chwała Bogu, jest już za nami. Ale w tej pandemii, chociaż nie, przed pandemią, to jeszcze było przed pandemią, zrodził nam się pomysł na utwór, który był drugim singlem do płyty 40, a to było 4 lata temu. To już tak, 4 lata temu. Utwór nosi tytuł Zostań ze mną. Ja bym bardzo chciał, żebyście zostali z nami, okej? Okay? Tak czy nie? O, jak pięknie. Pięknie wyglądacie wszyscy. Przyszedł czas, by to powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie. Myliłem się nieraz. Ty i ja. swój los. Głupio mi, to jest prawda. Myliłem się. Zostań. Śmiało. Zostań. Teraz pięknie. Zostań. Zostań. Zostań ze mną. Zostańcie z Borysem, on pięknie dla was zaśpiewa. Borys! Borys! Dobry wieczór państwu. Trying to make it Kochani, teraz żarty się kończą. Otóż całkiem niedawno wyszedł mój najnowszy singiel. I dzisiaj oczywiście zagramy go dla Państwa. Natomiast rzecz polega na tym, że wykonamy go na żywo po raz pierwszy raz w życiu. Specjalnie dla Was, specjalnie dla słuchaczy Trójki. Utwór... A, dzięki. To już coś. Utwór, który długo czekał na swoją publikację i się doczekał. Nosi tytuł Latarnik do tekstu Wojtka Bryskiego. Posłuchajcie. Skały wprost. Żagle wiatr mi porwał, aż ty równością pokład się zapada, lecz żyję wciąż. Wybacz mi to. Zemsta to grzech. Zapal latarnię, rozpal mrok. wykonaniu od początku, kiedy dowiedziałem się, że zagramy dla was. Ale się stosowaliśmy. Fajnie wyszło. Wielkie brawa dla Kilka, dla Borysa, dla Wojtka, dla Tomka. Pozdrawiamy z tego miejsca Wojtka Olszaka, który produkował to nagranie. Jest z nami też Karol Gnat, który był dobrym duchem, kręcąc do tego teledysk. Będzie już niedługo. Czyli to nic innego jak kolejna płyta jest w trakcie realizacji, co nas bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Dziękujemy. To jest utwór o tym, że bardzo wesołe wieczory rodzą bardzo ciężkie poranki. Utwór nosi tytuł Daj mi żyć. Gwarantuję, że wszyscy zaśpiewamy razem, tak czy nie? Nie musimy się zawsze zgadzać, nie na wszystko odpowiedź mam. Dlatego proszę, przestań udawać, że lepszą wersję prawdy znasz. Daj mi żyć bez poleceń, lęków i kazań. Daj mi żyć w swoich błędach ciągle. Mi. Daj po prostu być, kochani, żyjecie, tak czy nie? Idę do was. Mogę zawsze powiedzieć, że nie wiem. Mylić się można, to nie grzech. Mogę ręce wyciągnąć w potrzebie, wyciągam je do was, kochani. Przyznaj, że tego chcesz. Śpiewamy głośno. Daj bez poleceń, lęków i kazań. Jeszcze raz. W swoich błędach ciągle trwać. I nie chcę wiecznie na siebie uważać. Daj mi żyć. Daj oddychać mi. Daj po prostu. Słowa i bez walk zrozumiemy się natychmiast. Nawet jeśli nie, każdy swoją drogę zna. Rozpłyniemy się do czysta. Do czysta. Wiecznie na siebie uważać. Daj zwyczajnie sobą być. Pięknie śpiewać. Brawa dla was. gdy zatęskniłem, strunąłem prosto w dół na parę chwil. Widzę cię teraz tu przez zimną szybę, co nie pozwala już na nic, żeby choć jeden dotyk, jeden szept i oło tafle dłonie, jak mam przejść. Miałaś nie płakać, miałaś być twarda, co z tobą jest. Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić, zapomnieć mnie. Miałaś nie płakać, świat poukładać, żeby miał sens. Łatwo mówi się. Ja wiem, na drugą stronę najlepiej wrócę. Nie umiem pomóc znów, bezsilny żal, żeby choć na spojrzenie czuły gest. Czy to jest aż tak wiele? Chyba jest. Miałaś nie płakać, miałaś być twarda, co z tobą jest. Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić, zapomnieć mnie. Miałaś nie płakać, świat poukładać, żeby miał sens. Łatwo mówi się. Ja wiem, miałaś nie płakać, miałaś być twarda, co z tobą jest? Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić, zapomnieć mnie. Miałaś nie płakać, świat poukładać, żeby miał sens. Ja wiem, ja wiem. Dalej, tak czy nie? Okay. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i widzów. Mam nadzieję, że dobrze nas słychać. Kochani, dziś oczywiście nie zdążymy zagrać całego koncertu, gdyż mamy określony czas i ramy czasowe. To i tak jest wielki zaszczyt móc zagrać na tej scenie, na tych deskach. Ale mamy nadzieję, że będziemy mogli was dobrze usłyszeć, ponieważ gramy utwór o bardzo prostym tytule. To jest mój dzień. Kto zapamiętał, ręka do góry. Obiecuję, że mimo, że podobno jest taka moda ostatnio, żeby opowiadać o tym, o swojej porannej toalecie, ja tego wam oszczędzę. I będę chciał z wami zaśpiewać, okej? Okay? No uwaga. To jest mój dzień! Oj, wiem, że to było znienacka. Wiem. Okej, okay. To była próba. Jeszcze raz. Dwa i... To jest mój dzień! To jest mój dzień! A to z dwóch powodów dzisiaj. Pierwszy to oczywiście koncert. Premierowa piosenka. A drugi powód, o którym miałem powiedzieć później, to jest to, że Motor Lublin dzisiaj walczy o złoto we Wrocławiu w żużlu wygrał. Tak jest! Wielkie brawa dla motoru! Motor! Motor! Motor! Okej! To jest mój dzień. Dzisiaj miałem być we Wrocławiu, ale wybrałem Warszawę. Okej. Wracamy do koncertu i śpiewamy głośno. Uwaga jeszcze raz. Raz, dwa i... To jest mój dzień! To jest mój dzień! To jest mój dzień! To jest mój dzień! To jest mój dzień! Poranna kawa wreszcie miała smak. Samemu chce się z domu wyjść. Przybyło wiary i ubyło lat. Więc to już dziś. To na pewno mój dzień! To jest mój dzień! Niech się dzieje tu i teraz głośno! To jest mój dzień! To jest mój dzień! Tyle mogę, tyle chcę. To na pewno mój dzień! To jest mój dzień! Znowu budzi się nadzieja. To jest mój dzień! Dzisiaj życie pokochało mnie, wszystkie ręce w górze. Są wokół ludzie, więc nie jestem sam. Już oswojony światu stóp. Bez czarnych scenariuszy, białych plam, uwaga. Jak młody Bóg. To na pewno. To jest mój dzień! To jest mój dzień! Tyle mogę, tyle chcę. To na pewno mój dzień! To jest mój dzień! Znowu budzi się nadzieja. To jest mój dzień! To jest mój dzień! Hey. Czasu nie liczę, bo w końcu mam go dość. Jestem na szczycie i już nie zejdę stąd. To mój najlepszy dzień. A wasz? To był akustyczny koncert Piotra Cugowskiego. Występ artysty przygotowała Radiowa Trójka wspólnie z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Trzeciej Polskiej w Radiu, niedziela, 24 września, zbliża się 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Celem polityki obronnej jest budowa potężnej armii, która ma odstraszyć Rosję, mówi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni Jarosław Kaczyński. 6 osób zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Chersoń na południu Ukrainy. Polskie siatkarki grają z Włoszkami w decydującym meczu kwalifikacji olimpijskich. Więcej za chwilę w sporcie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Gdyni, że celem polityki obronnej jest budowa potężnej armii, która ma odstraszyć, przekonać Rosjan, by nie zaatakowali. Lider PiS podczas wojewódzkiej konwencji wyborczej podkreślił, że wobec ataku hybrydowego ze strony Rosji i Białorusi Polska była gotowa i podjęła odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Wicepremier zarzucił opozycji, że w czasie kryzysu nie wykazała się